καλησπέρα. Καλησπέρα. Με λένε Φωτεινή. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Και σκοτεινή να σε λέγανε, το ίδιο είναι. Υπομονή να κάνεις όπως έχω κάνει και εγώ, διότι από την Πέμπτη που σε είδα στο φεστιβάλ, προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Μωρή, στο φεστιβάλ έπαιζα πριν 3 εβδομάδες. 2 ακριβώς αυτό λέω. Τόσο καιρό. Καταλαβες, και δεν το βάζεις κάτω να πεις δεν τα κατάφερα, άστο, δεν πειράζει. Πρέπει να δεχόμαστε και τις ήττες κάποια στιγμή. 2 εβδομάδες έπαιξες στο φεστιβάλ. Ναι, 2. Εντάξει, άτσε λοιπόν. Και προσπαθώ. Ειδικά την Παρασκευή μετά που σε είδα, όχι, δεν πρέπει να ήσουν εκεί. Αποκλείεται. Είχες φύγει. Τίποτα. Το τηλέφωνο, τίποτα. Αποκλείεται. Στο λέω, ειλικρινά. Τι θες, μωρή, τελικά. Αυτό θα καταλύσουμε τώρα πότε με πείσαν, με πήρες. Θες να πεις κάτι ή όχι. Ναι, θα σου πω παρόλο. Πες και το κάτι όμως. Όλη την ώρα σάλια λες και είχα χρόνο για μαλακίες. Να σου πω κάτι. Ναι. Έχεις χώρο για μαλακίες. Ωραία, παιδάκι μου τώρα. Όλη την κουβέντα επί της διαδικασίας θα την κάνουμε. Θα πούμε τίποτα. Αποστολή, να σου πω κάτι. Ήσουν εξαιρετικός. Τώρα μιλάμε. Εξαιρετικός, αλήθεια. Δηλαδή την ίδια στιγμή που με έκανες να γελάω, προσωπικά μιλάω, εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή μου ερχόταν να βάλω και τα κλάματα. Γέλασες, έκλαψες ή τίποτα από τα δύο? Και τα δύο. Α, τα έκανες. Εντάξει. Ναι. Εμένα με νοιάζει. Μην τα κρατάμε μέσα μας. Γιατί κρατάμε κάτι καντήλια μέσα μας και δεν τα ρίχνουμε την ώρα που πρέπει. Και σε αυτούς που πρέπει, ρίξτε τα. Δεν είμαι από αυτές που τα κρατάνε μέσα τους. Αλλά πραγματικά ήσουν εξαιρετικός. Και το φινάλε επίσης εξαιρετικό. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, ήταν υπέροχο. Μπράβο σου. Να είσαι καλά. Αυτό πήρα να πω. Και είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα και Παύλα θα βάλω στη μέση και από Σπερχιάδα. Για να μ' ακούνε και από το χωριό μου. Κατάλαβες αυτό. Επιτέλους, έπιασα. Λοιπόν, Μαλδοχιονάτη, καταρχήν, μπράβο στο Θήμιο για αυτά που είπες χθες. Επιτέλους, μια φορά μίλησε κατά, ας το πούμε, όχι το κουκουέ, αυτό που φωνάξανε για το σύνθημα με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα. Μετά, εσύ, η βούλτεψη, τα επιχειρήματά της ούτε στο δημοτικό. Αντί να προσπαθήσει να πει ότι κατηγορούν, ας πούμε, για το Τέμπι, για την κάλυψη, για το Ροκοκεφέ, για τα σκάνδαλα, όλα αυτά. Και αντί να βγει να πει ότι τα ελαφρυντικά της ή το κάναμε γι' αυτό ή κάναμε. Ποιο καλή η βούλτεψη τώρα, έλα σε παρακαλώ. Βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα να πάει να ασχοληθεί με τα σκάνδαλα Γερμανίας. Είναι έτσι. Τα 4.000 που λέει ο Δωρίδης σκάνδαλα. Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε μόνη να πει, της γιατί ήρθε, εγώ, γιατί την έφερα εγώ. Τότε. Θα πάει στη Ρουμανία. Ναι. Δηλαδή δεν λέει ότι δεν κάνουμε σκάνδαλα, απλά κάνουν και άλλοι. Ναι, σου λέει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ενωμένη Ευρώπη, είμαστε τα ίδια σκατά, είμαστε όλοι. Ναι, αυτό. Παραδέχονται ότι είναι σκατά αυτή. Μην ασχολείστε με τα δικά μας τα σκατά, ασχολείστε με τον άλλον. Ναι, ναι. Τόσο χάλια. Ναι, για τη βούλτευση μιλάμε όμως. Ενώ δεν μπορεί να σκεφτεί πολλές απαιτήσεις τώρα, μη λέμε και χαζά. Βγαίνει και μιλάει εκ μέρους του κόμματός. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις. Αυτό θέλω να πω. Τώρα εντάξει, ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα ξανάρχεται από την Κίνα με χελώνα που σου φέρνει. Και μπράβο και μακάρι και στηρίξτε αυτή την ελπίδα. Η ελπίδα έφτασε! Έφτασε! Έφτασε! Τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Τίποτα, είπες πολλά. Χρειάζεται να πεις κι άλλα. Ναι, ήθελα να πω για τον Άδερ. Δεν μας είπε τι μισθούς παίρνουν στην Ελβετία αυτοί που δεν θέλουν αύξηση. Ετέθη το δημοσίευμα στην Ελβετία, αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν? Όλοι ναι. Στην Ελβετία είπαν όχι. Άμα είναι να λέμε όλες τις αλήθειες, δεν έχει νόημα. Μετά να μην συζητάμε καθόλου. Ό,τι γουστάρουν λένε. Για πες πόσο είναι ο χαμηλότερος μισθός στην Ελβετία, να ρωτήσουν εδώ. Να πούμε και τα νίκια όμως. Έλα τώρα. Πες στο Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω για την Παρασκευή. Μπορείς να βάλεις το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ που το έχει μελοποιήσει ο Μικρούτσικος. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με τη σημερινή κατάσταση. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Σε έναν κόσμο που ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Ζητάνε θυσίες. Ζητώ την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους. Ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Ελλάδα 2.0 είναι η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Βάλε και αυτόν που έλεγε 30 χρόνια ψήφιζα τη Δημοκρατία. Δουλειές μας έχουμε, δεν θέλουμε ο ΑΕΠ, θέλουμε να πάμε στο Κωστάσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα. Για ποιο λόγο. Ένα λόγο πείτε μου. Γιατί δεν υπογράψαμε. Να ξέρω τι θα πω και εγώ στα παιδιά μου. Ένα λόγο, πες μου! 30 χρόνια μάλλον ποτέ ψηφίσαμε! Διαμόντι είναι η δημοκρατία σας! Μας καταστρέψατε! Βάλε και τον άλλο το μαλάκα που τους έλεγε τους πήγε λάβε το καρότσι και τώρα που ήρθε η ώρα θα τα πληρώσουνε τους τσούζι. Εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους πήγαμε το καρότσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ! Τι μου λέτε τώρα! Αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας και να πείσω το Μητσοτάκη ή παρετιόμαστε, πέφτει η κυβέρνηση ή κατεργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Και στη αγώνα κάνανε αυτά τα παιδιά για να γίνει η Νέα Δημοκρατία. Πάρτα να μην στα χρωστάω. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άφισο λένε πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους. Παρασκευή, θέλω να μου βάλεις το βραχνιασμένο Άδωνη και να βάλεις μια μίξη με τον Ντόναλντ Ντακ. Αν μπορεί από πίσω να παίξει λίγο ο Αδόλφος Ρίχτερ και μετά το πηδηχτό του Καραγκιόζη, την είσοδο του Καραγκιόζη, αυτό να το κάνεις μια μίξη. Σε αυτές είναι οι λογικές μάχες. Είναι ο κόσμος που ξημερώνει. Άκουσα εσύ. Αυτή είναι η μεγάλη ιδεολογική μάχη της εποχής μας. Αλλά. Και πάλι ο Πούτσαλ. Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπως τα άλλες προηγούμενες. Das ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe. Γιατί είμαστε η παράταξη των ιδεών. Ένα τελευταίο, το δίδυμο Άδωνη και Φιδία μου θυμίζει σαν τους ταρίφες που βγαίνουν στην εκπομπή, για να μην πω περισσότερα, και τους αφιερώνω ένα τραγουδάκι την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Ψάξε να βρεις, είναι η συναυλία του Ξαρχάκου με τον γιο του Μάρκου του Βαβακάρη, που λέει όσοι γίνουν πρωθυπουργοί όλοι τους να πεθάνουν. Το έχει λίγο διασκευή με Μητσοτάκη και Τσίπρα και προλογίζει ο Μιχάλης από τους Active Members. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, βάλ' το. Που ξεκινάει με το λογότυπο ότι αφιερωμένο στον Αλέξη τη Γονατού, την προσκυνημένη, και θα τα βρεις έτσι. Αφιερωμένο εξαιρετικά στον Αλέξη μας, τη Μουρμού, τη Γονατού, ή όπως λένε στο πέραμα το Μούτι. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Όσοι είναι πρωθυπουργοί, όλοι τους τα παιδιά, τους χημικά. Ποιο είσαι? Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Βόρειας Αθήνας. Χεστήκαμε! Του κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά πουκά. Όσοι είναι πρωθυπουργοί, όλοι τους τα παιδιά. Γιατί να μην είμαι εγώ η αλλαγή που θέλω να γίνω στον κόσμο? Αν δεν το κάνω εγώ που έχω τόσους followers κτλ. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ' το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Το και σε παρακαλώ για την Παρασκευή θέλω τον πρόγονο του Hard Rock, του My Friend Jack, με του Smok. Κύριος Λουκάς Μελιτζάνης. Ναι, ο ίδιος. Χαθήκαμε. Λέλος Observes Yason Tsekeris. Λοιπόν, για την Παρασκευή θα ψάξεις να βρεις και θα βάλεις ομίσθησικά μπουτιά που λέει ντούβλη, αλλά θα βγάλεις τον ντούβλη και θα πεις η βούλτευση. Πώς θα τον βάλω να το πει? Του το λέει, η ντούβλη. Εσείς ποια είστε? Εγώ είμαι η ντούβλη που είπατε. Η ντούβλη. Η βούλτευση. Εντάξει, ταιριάζει όμως πάντως, ναι. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει στο ήθος. Αν και εγώ πιστεύω ότι η ντούβλη έχει ψηλότερο ήθος. Δεν την έχω δει να πάει στην πατρίδα της και να πει μισό λεπτό, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω με την ντούβλη. Συγγνώμη, έφερε δηλαδή εδώ την κυρία Κοβέτς. Τι θέλετε να πει? Μόνη τη ήρθε, γιατί την έφερα εγώ? Τότε. Να πάει στη Ρουμανία. Μα εσείς ποια είστε? Η αδιάκριτος και ανυπόκριτος Σοφία του Θεού. Η βούλτευση. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Η βούλεψη. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Πάμε. Δεν είμαστε ούτε Ορτέγκα ούτε Μαδούρο. Δεύτερον, εκεί που είναι για τον Γεωργιάδη, αυτόν τον Έλληνα σιωνιστή, αυτό πιο πολύ νοιάζεται για τους Εβραίους και τα παιδιά των Εβραίων, πρέπει να του βάλεις παλιά όταν είχαν ανοίξει τα στρατόπεδα στην Αλβανία, είχαν πάρει τα καλά στην Νικοκόλη και βαράγαν στον δρόμο και τα πουλάγανε 100.000 δραχμές στην Ομόνια. Θα θυμάσαι αυτά. Ναι, περίπου. Βγαίναν και πυροβολούσαν κλίνα. Πάγουν περίσσα στον διάβολο. Θα το βάλεις για τον Γεωργιάδη. Βάλ τον και λίγο εκεί που είχε πει και ο Κακαουνάκη, να τον παίξω κι εγώ, γιατί είσαι αλυσασμένος κάνει. Στην τελική δεν έχει σχέση το κόμμα. Αν πάρει συμπεριφορά, είναι παρανοϊκή. Πώς γκαρίζει έτσι. Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπως τα άλλες προηγούμενες. Θα τον παίξω κι εγώ. Γιατί είμαστε στην παράταξη των ιδεών. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε καιρό. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Τα στρατός θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξεις μισές. Τα στρατός του Γιώργου Χορτένη, η οικογένεια όλη. Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Γεια σου. Αυτός που πήρε προχθές, που πήρε για το γραφείο του Λοβέρδου, νομίζω δεν είναι ο Βαρβάρας. Πρέπει να είναι ο επιμηκυντής. Ο ποιος? Ο επιμηκυντής. Α, ναι, μωρέ, έχεις δίκιο. Δεν μου ήρθε εκείνη την ώρα. Ο επιμηκυντής είναι. Αυτός πρέπει να είναι, ναι. Για να κάνουμε την Παρασκευή λίγο ένα challenge. Γεια σας, Μαούση Μιχάλης από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Λοβέρδου. Για την αγγελία τηλεφωνώ από το ΟΚΕΜ. Μαζί θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη. Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει. Ο κύριος Λοβέρδος έχει προσχωρήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκητή να πούμε. Η συνέντευξη θα κυκλοφορήσει όχι μόνο στο ελληνικό CNN, έτσι, και παρά έξω. Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται, Θέλω παραγγελιά για Παρασκευή, το χορό της σιωπής από γενιά του Χάους. Εγώ είμαι τυφλός, ζητιά να σου φτύνεις. Εγώ είμαι η πόρνη που με χιλιάρικα σου δίνεις. Εγώ είμαι η ομίχλη μέσα στο μυαλό σου. Το ρεύμα της ηλεκτρικής καρέκλας σου. Είναι προϊόν της δασίρης σου φαντασίας. Για Παρασκευή ήθελα να βρεις τρεις ακροατές που έχουν καλέσει από παλιά. Ένας είναι με μια σόμπα. Σόμπα. Σόμπα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Ούτε εγώ. Ειδική κουζίνα, πώς λέγεται. Είναι μια σόμπα που σου λέει αυτός ότι είναι αχρησιμοποιητό. Τα μάτια της κουζίνας μάλλον. Μα ναι, ναι, με κουζίνα, ναι. Okay. Μια κουζίνα. Ναι, γεια σας τον Αποστόλη, ήθελα. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ. Εσύ, ο Αποστόλης, ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι. Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο. Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημεριά. Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά. Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνει. Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο. Δεν μα κάνει να σου πω κάτι τώρα. Μαλάκα. Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα μεσημεριά. Όπα, όπα, μίλα καλύτερα γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμο. Για την κουζίνα ενδιαφέρεσαι τώρα για να μην. Ενδιαφέρομαι, ναι, αλλά ήθελα να έχει κάνει χιλιόμετρα στο μαγείρεμα, δεν μπορώ έτσι. Τι να έχει. Ένσημα, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Μίλα πιο σιγά, ρε, μίλα πιο σιγά. Μια εμπειρία, δεν μπορώ πιο σιγά, σου λέει, είμαι νταΐς. Είσαι νταΐς. Ναι, ναι. Καλά, με έρθω εγώ και σε κάνω ασύλπωτο, θα σου πω εγώ αν είσαι νταΐς, παλιωμαλάκα. Για ελαφρέ και την κουζίνα σου να κάτσουμε πάνω στα μάτια, καραγκιοζάκο. Άλλος ένας με πυρκάλ που σου λέει εγώ είμαι με. Όχι πυρκάλ, με μπυράλ. Μπυράλ. Μπυράλ, όχι πυρκάλ, κοντά ήταν όμως, ναι. Σκέψου να μου λέει και έχεις πιει ρε μαλάκα πυρκάλ. Δεν θα γινόταν. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που βάζετε και ιστορίες όταν τώρα και τέτοια. Εγώ. Το όνομά σου δώσου. Τζένι Μπότσι. Εγώ φίλε ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων είμαι ο εισαγωγέας του Μπυράλ. Α, ωραία, τι κάνεις φίλε Κώστα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλεις μου το σπόλο εκείνο Μαγκίνα με τα Μπυράλ, ας πούμε και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχεις το αναψυκτήριο, τι να κάνουμε τώρα φίλε εισαγωγέα. Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλεις εκεί τον Μπυράλ, σε παρακαλώ πολύ γιατί. Και τέλος πάντων γιατί να το κάνουμε, γιατί μας το λες εσύ. Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλάς εσύ, ποιο μιλάς τώρα, ξέρεις. Στον εισαγωγέα του Μπυράλ. Φίλε, κανόν. Θα το γνωρίσω, είναι ωραίος τύπος. Α, δεν το ξέρεις. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Λοιπόν, λίγα με τον Πυράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει. Όπα φιλαράκο, δεν το πας καλά. Ακούω λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω τα μαλλιά τρίχα τρίχα, να. Καλά, κανόνισε, μην την κάνετε από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάει να κατουρίσουμε στον πυράλ σου. Τι θα κάνω? Να κατουρίσουμε στον πυράλ σου. Κύριε Μαρκα, πειράζει, ξέρω πώς είναι. Δεν φύγες τι έχει. Κάτουρο, φαντάζομαι. Πρέπει πιο μάλλον και μιλά, ποιος εσύ ρε. Ο Τζένι Μπότσι. Άμα σε κάνω, σου πω από ποιος είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον πυράλ τα κάνει όλα αυτά, τις ωρέξεις. Για πείτε μου και το τρίτο. Το τρίτο, βρείτε κάτι από πολιτικούς που λένε πολλές βλακίες. Οκ, θα ψάξω. Να είστε καλά. Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. Ορισμένα πράγματα που είναι ατού της Ελλάδας, όταν έχεις 40 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι πολλαπλασιάζουν τη ζήτηση το καλοκαίρι, είναι λογικό θα υπάρξει μια αύξηση τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα. Σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. Γιατί δεν βρίσκουμε οδηγούς στην Αίγινα? Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά και ο τουρισμός στην Αίγινα εξαιρετικά καλά. Το στεγαστικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Όλοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο? Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Γεια σου Αποστόλη, τι κάνεις? Γεια σου Μανάρη. Καλά είσαι? Καλά εσύ? Καλά, θέλω να υπενθυμίσει λίγο στον κόσμο εκείνον τον δάσκαλο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη συνάντηση για τα Τέμπη που είχε γίνει, που ο Άδωνης είχε καταδικάσει ότι ο λαός θα πάρει τους νόμους στα χέρια του. Ας το υπενθυμίσουμε λίγο στον κόσμο, γιατί πλησιάζει η ώρα, ελπίζω. Να πάρει ο κόσμος τον νόμο στα χέρια του? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Λίγο... Λες, ορίμασαν οι συνθήκες και δεν το πήραμε χαμπάρι? Ξέρω εγώ. Φοβάμαι, ήμασταν όριμοι εμείς όμως. Τι να κάνουμε? Να οριμάσουμε. Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι όλοι. Εκείνο το βράδυ όλοι ξέρουμε ποιος έδινε τις εντολές. Είτε στο Μαξίμου, είτε από τις δεκάδες πρωθυπουργικές κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτός ο άνθρωπος λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν πρέπει να μείνει έξω από το κάδρο. Έχω μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και δεν θα την έκανα μόνο και μόνο γιατί. Γιατί εγώ διδάσκω στα παιδιά ότι πριν 2,5 χιλιετίες δεν υπήρχε βαρύτερο έγκλημα από τη σκύλευση του νεκρού. Και ναι, τη 2023 είδαμε μπουλντόζες να βγάζουν κόκκαλα! Κόκκαλα! Οι μπουλντόζες μικρών παιδιών! Έλα! Και με ρωτάει χθες το 8χρονο το δικό μου και να το απαντήσω εγώ τι! Τι να του πω για αυτή την Ελλάδα! Που είμαι 35, δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας και πρώτη φορά θα πάω σε νευρολόγο! Και για να περάσω στην ερώτηση, τι μπορούμε να κάνουμε για να μπει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή! Εκεί που ανήκει! Και κάτι τελευταίο! Για τον κύριο Παύλο, κύριε Παύλε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος και σας το λέει ένας δάσκαλος, δεν είμαι καθόλου σίγουρος, δεν έχω ακουμπήσει κουνούπι έτσι στη ζωή μου, ότι δεν πρέπει να πάρουμε πλέον το νόμο στα χέρια μας. Αυτό! Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα.